إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi delu ci wat ci tawfiq borom bi tabaarak wa ta'ala ci sunu dars tawhid bi ñi amal suba gu jot ci sun tere bobu di sharh al jami' li ibadatillahi wahdah bu al sheikh al allama salih al fawzan hafidhahu allah ta'ala mu melni bi moy ñaar fukelu bind bi ak ben bu ko defé ñi ngi won ba légui ci lim xétu jaamu yi nga xamni daganut ñu defal ko kenn ku dul sunu borom tabaarak wa ta'ala ginnaw al mahabba muy bëgg dañuy daldi ñew ci al khashya borom téré bi mu né wal khashya manam ragal bango al khashya gor gi dañé huwa naw'un min al khawf façon la ci façon ragal yi na'am نوع من الخوف فاصون لا تي فاصون راغال راغال دا فا ماي فاصون ماغو امنا خوف امنا رهبه امنا خشيه خشيه نك موم موي راغال جيغا خامتيني ني دا فا ام تي لوموي تباخو مانام تي خام لاي تباخو موي راغال جي اندك خام خام الخوف المبني على العلم بعدمة من يخشاه wa kamal sultanihi lolou moy al khashya mangok moy ragal gi nga xamni des ko tabax ci xam magayu ko ke ngay ragal ak matut katanam manam katanam gu mat lolé la koy woné moy sunu borom dane inna ma yakhsha allah min ibadihi al-ulama ñi ragal yalla moy jaamam yi ko xam fofu sunu borom jëfëndiko lan ci baatu ragal bi khashya mune yakhsha mangok mune ka ragal gi nga xamni mo teggu ci xam xam magayu ka nga ragal ak matukatanam mangok lolou motax borom téré bi mune la khashya mom ragal la go xamanteni ni wala bok façon la ci xétu ragal yi mangok kon sunu borom tabaarak wa ta'ala dafa dal di diglé ñu defal ko khashya gogo moy xétu ragal gogo ñu ragal ko ragal go xamni day teggu ci xam naam cheusemin dafa wax mune pour misalal lolu nga mëna def différence xawfu ak khashya mune da fay melni rek ki nga xamanteni ni mangok da fa ragal ko xamanteni ni xam nga ni aka am katan ci yow manam kula man la mangok amna ci yow katan nga ragal ko mune lolu moy khashya ak ki nga xamni dafa ragal ko xamni ni nak dala nap ni rek xoxatal la mais munula ragal gogu moy xawf budé khashya mom ragal gi day teggu ci nga xam katanu koke mangok xam magayam mangok xam matu katanam sunu borom ne fala takhshawhum wakhshawni bu len len ragal ragal len ma man sunu borom digle ñu ragal ko kon lolé da fay woné né ragal ragal gi andak xam wala ragal gi tabaxu gi teggu ci xam jaamu yalla la desu ko defal kenn ku dul sunu borom tabaarak wa ta'ala mangok mune kon bul jital ragal gi nga xamanteni ni moy ragal wu mindeef ci kaw ragal borom bi tabaarak wa ta'ala sunu borom neena alladheena yuballighuna risalati llahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah mune ñinga xamni dañuy jotali yonewuk sunu borom manam dañuy jotali ay messageam gis nga ko ba paré nak ñu ragal ko teggu ci xam xam magayam ak matuk katanam té ragaluñu kenn kudul Allah ragaluñu kenn kudul sen borom manam yonenti gis nga mango ak ñi nga xamni nak ñom aussi gannaaw yonenti dañu tek sen tank fa yonenti tekon sen tank ñom yonenti dañuy jotali kaddu borom bi tabaarak wa ta'ala andak nak di ragal borom bi te ragaluñu kenen kudul mom lolu motax da ngay gis senu xet façon xoqatal yu nek def nañ len ko dem nañ sax gis nga bay tek mbugal sen kaw masalan comme ko melni ibrahim gaña tal nañ safara sani ko ci gis nga ko musa xolal tekkuna fir'auna tekku yu metti ba jog daqiko gis nga top ci gannaawam pour japp ko gis nga kadalika amna yonent yo xamni sax dañ leena teur rendi len allahu akbar mu melni so taxawé ngay setantal yonent yek seeni nit nono gogu nga xamni mbagnel gogu nga xamni mom la nit ñooñu amone ci yonent yi ku melni fir'auna ni mbagne won musa lum ko bagne won nono gim nono won musa lutax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa lan mo taxone wa makka nonu ko don ko tek ay lor fitnal ko bu mu genn dekk bi kazalika yenen yonent yi lutax yonent yi lan moy liñu def lan moy la waral nono gogu nit ñooñu doon len nono ngo ba sunu borom diko bind ci alquran diko wax ci alquran nan wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwa niki nonu de yonent bu nek defal na law non ngo boy setantal nga xol yonent yi ndax dañu indi won lo xamni day lor jami yonent bi sallallahu alayhi wasallam limu indi won ndax lolu wa makka buñ ko nango daf len di lor aduna ak alakhirah wala njeriñ la len indi lon da ngay gis ne tont moy njeriñ la len indil ndax ñun ñu ngi ni wuyu wote goge nek ci la nga xamni mom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam don woyé wa makka bañ ñun ñoo ngi ni nanguko gis nga te nek ci sunu jami aduna di akar tamit jami alakhirah ak xewal fofé kon yonenti lañ andi won lu bax la wa nan nga meuna comprendre nit indil le message bu bax bu neex aduna ak alakhirah nga jappé ko non nan nga meuna comprendre lool yéme na parce que ak nono fan nga koy xaar yang koy xaar ci ki le indil lo xamni lor la ci sa kaw sa njabot ci sa der ci sa alal ci sa deret gis nga kilay indil nono koku ngay nono kilay indil lu bon koku ngay nono waye kilay indil lo xamni sa dug aljana xajna ci kilay indil lo xamanteni ni sa jammi aduna xajna ci nga nono ko mais le pourquoi xel nanguna nga poser wu la question le pourquoi te bo xole ba xol yamut sax ci yonanti gis nga ba ci ñi nga xamni ñoo fi wootu yonanti ci lañuy wote ci njub gi ñuy wo nit ñi ci xam xam gi ñuy wo nit ñi gis nga ko boko xole ba xol da ja fekk tamit lolé moy nono gi nga xamni lu bari ci nit ñi dañ leen koy nono mbañeel gi nga xamni lu bari ci nit ñi dañ leen koy bañ ba waxuma sax ci mbiru aduna de ba ci mbiru diina masalan tay jakka ji chaque jour juroomi yon par bes ñuy wote hayya ala salah hayya ala al falah ey kay len ci julli gi ey kay len ci taxé gi mais ndax lolé taxna jakka ji fess dedet mais tay buñ fi wote won benen xew togu ay ciép gis nga ko def ci touti khumben mu am jaxaso goor ak jigen day fess del gis nga day fess del ñu coloré ko coloru diina day fess del man ko té pourtant jakka jangi ne le mën ta fess sappé kanam bi mën ta fess té jakka jangi woté ci téxé kay julli kay téxé gis nga mu melni nit ñi dañu nonu jakka ji dañu jakka jappé dañu jakkay dañu jappé jakka ji ennemi ndax lan lego lek hayya ala salah hayya ala al falah gibura tantir mim la fek yaangi jakkalo ak match bi su la borom bi dimbali wul ap ci patu nga ci tek wala nga yok son bi yok volume bi pour do deg wota jakka ci gis nga lolou mo indi nono gi moy daf la fek ci sa banexu bakkan yonenti bañ ñewé don wo gaay dañ leena fek ñu mandi ci sen banexu bakkan kazalika jakka ji bi muy wote mi ngi la fekk yaangi mandi ci sa banexu bakkan ci say loisir ci say plaisir mango borom xam xam mi ñi fi wootu yonenti bi ñewé di wote tam ñi ngi la fekk yaangi mandi ci say plaisir kon nonu wo yonenti nonu wo jakka ji mere wo ñi nga xamanteni ño wootu yonenti parce que dañ la indi lu bon dedet mais parce que dañ la né bayil ce plaisir un laps de temps pour nga ñew xol touti ci gindig ko lol nga len méré muy sa banexu bakkan lu jara bayi xel la lu jara setantal la mangok yonenti fi jaar ak ñi len fi wootu tek sen tank ci yoonu yonenti non yiñ fi gob yeup du question ñom dañu indil ñoñu lu bon dedet aduna sédena ni yonenti lu bax lañ indi won waye nak dañu ñew ne ñoñu ah té ngeena bayyi seen banexi bakken touti ngeen wuyu seen borom ngeen ñew yundu ci touti téxé gi bayil wala jakka ji da nan la bayil football bi nga dem jappi 5 minutes ñew julli 5 minutes muy 10 minutes té pourtant football bi 90 minutes la mais paré wo pour raté ci une seconde tax bu jakka ji noddé rek nga né wala nga yok son bi mango non ñi dal seen micro bi dafa for lol non jakka ji da ngay waru quoi non gaay ni ñi noddé dafa for lol non nangam nangam gis nga commencé len coller ay motif commencé len takal ay bir Allahu akbar Allahu musta'an wa ilayhi tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billah yalla ñu borom bi tabaarak wa ta'ala defal tawfiq defal len ko defal taysir defal len ko khawf gi nak wala khashya gi nañu xajé won xawf rek lañ koy xaj mangok khashya nañu xajé won xawf rek lañ koy xaj bo jëlé tat bo jalaati bind bi nga xamni mom lañ jangon ci xawf nga natt ko ci nañ ko xajé won rek lañ ko xajé bu ko défé kon dañuy dal di tek fi sunu baram ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh